सर्वोच्च प्रभु के गौरव हेतु तू ज्योतिर्मय तथा कीर्तिमान है। हे सर्वशक्तिमान स्वामी, तेरी बुद्धि के समक्ष सभी बुद्धिमानों की बुद्धि व्यर्थ तथा निष्फल है। तेरे ज्ञान के समक्ष सभी विद्वान अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। तेरी शक्ति के समक्ष बलवान भी स्वयं को शक्तिहीन पाते हैं। जिसकी संपत्ति की तुलना में धनवान अपने को गरीब पाते हैं। जिसके प्रकाश के समक्ष प्रकाशमान अपने को अंधेरे में पाते हैं। तेरे ज्ञान कक्ष की ओर ही संपूर्ण ज्ञान का सार उन्मुख है और तेरे पवित्र मंदिर के चारों ओर सभी आत्माएं परिक्रमा करती रहती हैं। ऐसी अवस्था में मैं तेरे उस सार का गुणगान भला कैसे कर सकता हूँ जिसे ज्ञानियों का ज्ञान और बुद्धिमानों की बुद्धि भी नहीं समझ पाई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना समझे किसी भी वस्तु का वर्णन नहीं कर सकता है और ना ही उसकी गणना कर सकता है जिसे कि वह प्राप्त नहीं कर सकता। हे प्रभु, तू अनंत समय से ही अगम तथा अपरम पार है। तेरे ज्योति स्वरूप तक और तेरे ज्ञान लोक तक पहुँचने में मैं असमर्थ हूँ। मैं तो तेरे उन संकेतों की केवल गणना ही कर सकता हूँ जो तेरी सुंदर सृजन शक्ति के प्रतीक हैं। तेरी ज्योति की सौगंध हे सर्वप्रिय, केवल तू ही अपने भक्तों के दुखों को दूर कर सकता है। चाहे भूलोक के तथा स्वर्गलोक के सभी निवासी तेरे निम्नतम संकेत की कीर्ति का वर्णन करने के लिए एकत्रित क्यों ना हो जावें, फिर भी वे असफल ही रहेंगे और तेरे सभी चिन्हों के निर्माता तेरे पवित्र शब्द की प्रशंसा ना कर पाएंगे। हे अद्वितीय, सर्वोच्च, अद्भुत प्रभु, यह सभी वस्तुओं ने प्रमाणित कर दिया है कि तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। तू यह भयानक संकटों में तारणहारा एवं स्वनिर्भर।